Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël gaat Palestijnse arbeiders uit de Gazastrook terugsturen. Het gaat om honderden of mogelijk duizenden Palestijnen die in Israël aan het werk waren toen Hamas op 7 oktober Israël aanviel. De grens ging dicht en ze konden niet naar huis. Een groot deel wordt nu door het Israëlische leger vastgehouden. Anderen zitten op de westelijke Jordaan-oever. Het is nog onduidelijk hoe Israël hen wil terugsturen naar de Gazastrook. Het Israëlische Veiligheidskabinet heeft besloten dat er geen arbeiders uit de Gazastrook meer in Israël mogen werken. De NS verwacht dat de treinen de komende dag weer bijna helemaal volgens de dienstregeling rijden. Gisteren waren er verstoringen door de storm Kieran, maar de meeste daarvan zijn voor de ochtendspits verholpen. Alleen tussen Weert en Roermond wordt nog de hele ochtend aan de bovenleiding gewerkt. De NS raadt reizigers wel aan de reisplanner goed in de gaten te houden. Vannacht kunnen er nog nieuwe problemen ontstaan doordat het in delen van het land nog steeds hard waait. NASA-astronaut Ken Mattingly is overleden. Hij maakte 3 ruimtevluchten, maar was vooral bekend van een vlucht die hij niet maakte. In 1970 werd Mattingly op het laatste moment uit de Apollo 13-missie gezet, omdat hij mogelijk besmet zou zijn met rode hond, al werd hij nooit ziek. Hij bleef achter bij de vluchtleiding in Houston en speelde een belangrijke rol toen een zuurstoftank explodeerde. Mattingly vertelde zijn collega's stap voor stap wat ze moesten doen om heelhuids terug te keren op aarde. Met Apollo 16 ging Mattingly alsnog richting de maan, maar hij heeft er niet opgestaan. Ook maakte hij 2 ruimtevluchten met de Space Shuttle. Ken Mattingly is 87 jaar geworden. Het weer. Vannacht geregeld buien. Aan zee en rond het IJsselmeer waait het eerst nog hard tot stormachtig. Minima rond 8 graden. Daarna een grijze dag met opnieuw regen. Maar 's middags is het vaker droog met kans op wat zon. En het wordt 10 of 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Songfestivalkoorts blijft maar terugkeren. De nacht van Omroep Zwart. Met Ruben van Haften. De afgelopen jaren hebben we met Nederland, maar ook met de andere deelnemende landen, last van songfestivalkoorts. Het is dan ook inmiddels een veelgebruikt woord. En na het enthousiasme voor de Europese versie van het songfestival hebben de regionale omroepen uit Nederland nu hun handen ineengeslagen voor het organiseren van dus een regio-songfestival. En dit zijn de deelnemers. Ik voelde me zo kleurig, ik zag niks anders dan grijs. Voor Omroep Flevoland, Abtien Salem met Kleurenblind. Voor Zuid-Holland, RTV Rijnmond, Remedy, Nooit is het genoeg. Voor RTV Drenthe, Lisa Harms met Tutte Zun Ut Giet. Ik voel de zin, dit moment hol ik vast. Voor Friesland, Melissa Pant met Voorbij. Besef het glas en proost. Sam en Marijn Knoop, proost op het leven voor Omroep Brabant. Lien met Waar ben je dan doet mee voor Omroep West Zuid-Holland. Waar ben je dan? Mag ik niet even naar achter kijken? Even over mijn schouder kijken. Melanie Ryan doet voor Utrecht mee met het prachtige Achterom. Wat ik heb gezien en heb gedaan. Welkom in. Die worden wakker. Oké, RTV Noord Groningen. Wat aan met Wakker in Grun. Emmy Akkermans, het laatste rundje voor Limburg natuurlijk. Met gij, gij alles doven tegen mij. Hier en daar een vriendschap, je doet om, je doet wijs. Alex Sinks doet mee voor Gelderland met Treinreis. Reis, het is een vraag, er is geen antwoord, je komt er niet mee weg. Is dit een nacht van de nacht, mag ik met je? Nacht van de nacht, smaakstof namens Omroep Zeeland. Wat is een nacht zonder dag? En voor Noord-Holland tenslotte Emma Koning met Mag het licht nog 1 keer aan. Hoe moet het nu gebeuren? Al de tijd is verloren gegaan. En in de studio zit hier natuurlijk een van de organisatoren. Dat is van RTV Oost, Bas Streffers. Bas, hallo. Hi. Vergeet ik nou helemaal jullie deelnemer, zie ik. Ja, ik wou het niet zeggen. Nee, die heb ik nog even. Leon Moorman is dat. En die doet uit Zwolle, ja. Zeker. Uit Zwolle, die doet namens jullie mee, inderdaad. Hoe is het eigenlijk ontstaan, dit Regio Songfestival? Want het voelt heel alsof het al jaren gebeurt. Ja, het voelt ook wel natuurlijk. Het is eigenlijk ook wel een hele lang gekoesterde wens van een aantal mensen, onder wie ik zelf. Alleen het is heel moeilijk om 13 omroepen op één lijn te krijgen. Dus alle pogingen in de jaren hiervoor, dat leidde tot samenwerking met 6 omroepen of hooguit 7. En dan heb je dus geen landelijke dekking. Maar goed, we hebben als gezamenlijke regionale omroepen bedacht dat we eigenlijk wel projecten zouden moeten zien te vinden waarin wij dingen met elkaar konden organiseren. Als je het samen doet, heb je meer mensen beschikbaar, heb je meer talent beschikbaar, is het allemaal goedkoper per omroep. En we hebben een jaar geleden ongeveer een 3-tal ideeën gepitcht. Idee voor een songfestival, idee voor een soort spel zonder grenzen. En het derde idee ging over natuur, volgens mij. En dan werden er wat kleine groepjes geformeerd en die mochten de ideeën gaan pitchen. En toen is gekozen voor het Regio Songfestival. Ja. En wel onder één voorwaarde dat alle 13 omroepen mee moesten doen. Anders zou het niet doorgaan. En wilden ze dat meteen? Of waren er ook omroepen die zeiden, nou... Ja, nou ja... De regionale omroepen zijn net landelijke omroepen. Ja, de eigen bubbel een beetje, toch? Ja, precies. En landelijk is dat heel vaak verzuiling of politiek getint. Maar bij regionale omroepen hebben we meer te maken met een eigen cultuur, eigen soort provincie, met eigen regeltjes. En om dat allemaal samen te laten werken, dat kost wel moeite. Maar het is gelukt. Ja. En daar zijn we donders blij met. Ja, want hoe hebben jullie dan financieel geregeld? Want dit lijkt me toch wel ook gedoe financieel. Ja, een songfestival organiseren en zeker zo'n groot festival met zoveel artiesten, dat kost een hoop geld. We hebben het als volgt afgesproken. Elke omroep draagt een bedrag bij, gewoon vast, een vast bedrag. Daarnaast zijn we op zoek gegaan naar externe financiering. Die hebben we gevonden bijvoorbeeld in de vorm van de Buma Cultuur. Die heeft een bijdrage geleverd. En ik moet zeggen dat het wordt ook uitgezonden op het cultuurkanaal van de NPO. Ja. En die krijgen geld, zeg maar, om voor content. En die wilden dit ook graag uitzenden. En daar hebben ze ook een bedrag voor over gehad. En er is ook nog de Hogeschool in Utrecht. Die heeft, de trofee gefinancierd. Die de winnaar krijgt. Ja, en we hebben net ook even de 13 deelnemers gehoord. Hoe zijn die gekozen? De idee is eigenlijk net als bij het Eurovisie Songfestival dat elke regionale omroep zijn eigen voorronde organiseert. Dus hoe die tot een kandidaat komt, is aan de omroep zelf. Er zijn de wat grotere omroepen, zoals Brabant en Gelderland, die hebben echt gekozen voor een hele ruime voorronde met inschrijvingen en voorverkiezingen op radio, tv. Uitgebreid, ook met een jury. En er zijn andere omroepen, vaak de wat kleinere omroepen. Drenthe bijvoorbeeld heeft hun winnares van het Drents Liedje Festival afgevaardigd, Lisa Harms. Dus die hadden eigenlijk al een kandidaat. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Friesland. Die hebben ook een eigen songfestival en de winnaar daarvan die gaat naar het Regio Songfestival. En Flevoland bijvoorbeeld, ook een kleinere omroep, die had geen geld om een eigen forum te organiseren, maar die hebben gewoon een artiest gevraagd, in dit geval een jonge gast, een jonge singer-songwriter, om een aantal nummers aan te dragen. Die heeft voorgezongen voor de jury en daar is één nummer uitgekozen. Dus elke omroep deed het op zijn eigen manier. Ja, en hoe hebben jullie dan bij RTV Oost gedaan? Wij hebben ook een voorronde gedaan. We hebben een open inschrijving gehouden, oproepjes gedaan. Dan kregen we ongeveer 20 bruikbare liedjes. Mm-hmm. En uit die 20... Nog best veel trouwens. Ja, nou ja, het viel mij enorm mee. Ja. Ik had meer dan ik had verwacht in elk geval. En uit die 20 hebben wij de 8 uitgekozen en daarmee hebben wij de voorronde op radio gedaan. Dat hebben we in 2 weken tijd gedaan. En op een gegeven moment hebben we een stemronde gehad en kon het publiek stemmen op hun favoriete liedjes. En daarnaast was er ook een vakjury. En uiteindelijk is Leon daar uitgekomen. Ja, maar waarom zendt dan voor Amsterdam niet André Hazes en Overijssel Ilse de Lange? Omdat het in de reglementen die we hebben opgesteld staat dat we zijn publieke regionale omroep. En je wilt ook aan talentontwikkeling doen. Dus we hebben gezegd van, nou, weet je, als je inderdaad André Hazes of Guus Meeuwis toelaat, dan wordt het meer een populariteitsquiz. Of een wedstrijd. Ja, ja. En we wilden echt, zeg maar, ook nieuw talent aanboren. Dus we hebben gezegd in de reglementen, alleen mensen die nog niet eerder een top 40 hebben gehad, die mogen meedoen. Ja. Dus het zijn ook nog eens een keer niet eens zozeer beginnende artiesten, maar het zijn vaak ook wel mensen die al jaren bezig zijn, maar nooit echt een goed podium hebben gehad, die wij nu ook een kans willen bieden. Ja, precies. En maar de oorspronkelijke idee was, iedereen zingt streektaal. Ja. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Nou ja, dat was eigenlijk wel het oorspronkelijke uitgangspunt. Maar dat is niet doorgegaan, omdat een aantal omroepen daar toch wel wat moeite mee had. Omdat zij bijvoorbeeld te veel streektaal hadden. Of kijk naar Gelderland. Gelderland heeft de Achterhoek, dat is Neder-Saksisch. Maar ze hebben ook de Betuwe, dat is meer richting het zuiden. Ja, welk dialect kies je dan? Dus toen hebben we zelf gemeend. En bijvoorbeeld de grote steden. Rijnmond, het gebied Rijnmond. Waar staat dat ook wel een beetje? Ja, we hebben niet echt een dialect. Nou goed, dan kun je tegenwerpen. Nou, je hebt Plathaags of je hebt Plat-Rotterdams. Maar goed. We hebben uiteraard uiteindelijk ervoor gekozen dat we de taal willen vieren. En dat mag dus in het ABN zijn of in de streektaal. Ja, ja. En uiteindelijk is de helft van de liedjes in de streektaal. Ongeveer de helft van de liedjes, ja. En de helft in het Nederlands. Waarom niet Engels? Want er zijn ook veel singer-songwriters die in het Engels zingen. Ja, nou ja, omdat wij ook de Nederlandse taal willen vieren. Eigenlijk. En de rijkdom aan de talen. De talen van Nederland, ABN, maar ook de streektalen. Ja, ja. En de oplettende luisteraar zal al wel door hebben gehad. 12 provincies, 13 deelnemers. 13 deelnemers. Die mag je even uitleggen. Nou ja, Nederland heeft 13 regionale omroepen. Zuid-Holland heeft namelijk 2 regionale omroepen. Omroep West en RTV Rijnmond. Precies. En we hebben ook in de finale, zaterdagavond, zul je zien dat we niet de omroepen benoemen. Dus een artiest komt niet van RTVO's. Nee, we hebben Overijssel heeft die artiest en Zeeland heeft die artiest. Maar dan heeft Zuid-Holland er dus 2. Ja, nou daar hebben we ook wel lang over nagedacht. Als het aan mij had gelegen, hadden we gewoon gezegd van Rijnmond is een gebied, dat is prima. En dan is West-Zuid-Holland. Maar goed, dat hebben we ook voorgelegd aan Omroep West. En die hadden toch een voorkeur voor West. Dus we hebben 12 gebieden en West. Ja, ja. En dit is eigenlijk voor het eerst dat de 13 regionale omroepen samenwerken. Ja, dat is bijzonder, hè? Is uniek. Het is echt het eerste project sinds de regionale omroepen bestaan waar alle regionale omroepen aan meedoen. En niet alleen dat ze, zeg maar, daar ook financieel een bijdrage in leveren, maar ook in de mensen die een bijdrage aan de avond zelf leveren, die komen ook van de omroepen af. Oh, wauw. En niet allemaal, want we hebben er wel voor gekozen. Het is live televisie, dus je moet wel bepaalde zekerheden inbouwen als het gaat om de techniek. Dus de techniek hebben we wel moeten inhuren. Mm-hmm. Maar de mensen eromheen, redactie, productie, visagie, dat zijn allemaal mensen van regionale omroepen van Nederland. Ja. En dat is het mooie eraan. Maar waarom is dit nooit eerder voorgekomen? Want de regionale omroep bestaat al even. Ja, ja. Radio Oost is ooit begonnen na de Tweede Wereldoorlog. Ja, precies. Als de RONO, de regionale omroep voor Noord- en Oost-Nederland. En daarna is het steeds verzelfstandig. Ja, waarom? Nee. Zeg het maar. Ik denk dat het ook te maken heeft dat het gewoon heel, heel lastig is om. Kijk, wij zitten in het oosten van het land. Ja, de connectie met Zeeland is wat ingewikkeld, bij wijze van spreken. Omdat het ver van ons af ligt. Met Groningen is de connectie er iets meer. Want het Groningse dialect is verwant aan ons dialect. Maar het Zeeuws dialect weer niet. Ja. Dus daar heeft het mee te maken. En waar we het eerder over hadden, omroeppolitiek. En eigen toko's. Ja. En eigen zienswijzen. Ja, want ik vind dat soms wel een beetje lastig aan regionale omroepen. Dat eigenlijk op die zender bestaat de provincie waarin het zich afspeelt. Ja. Maar laatst bijvoorbeeld had je die aanslag in Rotterdam. Mm-hmm. Nou, Omroep West heeft het er dan over, Rijnmond heeft het erover. Maar de rest van de regionale omroepen niet. Dat is dan eigenlijk een beetje gek, toch? Dat er iets groots gebeurt. En dat dan het een beetje wordt genegeerd omdat het niet in de eigen bubbel zit. Nou, ik weet niet of het is niet zo dat alle omroepen er geen aandacht hebben besteed. Nee, ik denk dat het ook met de impact van een nieuwsgebeurtenis te maken heeft. Kijk, wij zijn er natuurlijk primair voor het verzorgingsgebied. Ja. Wij zijn er voor Overijssel. Dus daar kijk je in eerste instantie naar. Ik vind het ook, je moet ook nooit dingen gaan regionaliseren omdat je dat interessant vindt. Snap je wat ik bedoel? Hmm. Dat gebeurt ook wel heel veel bij regionale omroepen. Iets is interessant. Oh, weet je wat? We vragen Pietje, die woont in Zwolle. Dat kunnen we, ja, maken we ook van ons. Er is armoede in Nederland. Oh, maar die in Zwolle is ook arm. Nou ja, dat vind ik grof gezegd. Maar ja. Nou ja, precies. En dus dat moet je. Dat is een journalistieke afweging die je altijd moet maken, natuurlijk. Ja. En welke afweging probeer jij daarin te maken bij RTV Oost? Nou ja, qua nieuws bedoel je? Ja. Nou ja, ik ben van wat wij bij ons noemen de Varia-redactie. Dus we hebben nieuwsprogramma's en we hebben de rest. Dat is gevarieerde programma's. Daar ben ik meer van. Ik ben wel journalist. Ik denk dat je dat niet. Je kunt daar geen wet op loslaten. Dat is per geval moet je dat beoordelen. Of het voor jouw gebied ook impact heeft. Of het voor de inwoners van jouw provincie impact heeft. Dan moet je er iets mee doen. Ja. En anders niet. En hoe past dan het Regio Songfestival daarin? Want dat is wel weer landelijk. Ja, maar muziek verbindt. Dat is namelijk de belangrijkste factor. En muziek, we vinden allemaal iets van muziek. We vinden allemaal wel muziek wel mooi of lelijk. En dat staat in principe ook los van de gebieden waar het vandaan komt en van de taal. Dus in die zin vind ik dat het prima kan, natuurlijk. Ja, want gaat de avond er zelf ook een beetje uitzien als het Eurovisie Songfestival? Dat zeg maar iedereen een mening heeft over de liedjes en lekker met z'n allen kijken. Nou, ik hoop het. Ik hoop het vooral. En wat we gaan doen natuurlijk is het wordt net als het Eurovisie Songfestival dat we, nou ja, we beginnen met de welkom. Rix Ozinga is de belangrijkste presentator, of niet de belangrijkste, maar is de hoofdpresentator op het podium. En dat doet hij samen met Stefania Librakakis. Die voor Griekenland heeft meegedaan. Die een paar jaar geleden voor Griekenland heeft meegedaan met van gemengd bloed, van Nederlands-Griekse ouders. Die twee staan op het podium en in de green room staat Bernadette Keizer. Zij is ook van RTV Utrecht, want omdat we in Utrecht zitten, centraal in Nederland, is RTV Utrecht min of meer de gastomroep. Ja. En dus die verzorgen ook de presentatie, zeg maar. Ja. Nou, op de avond zelf zien we alle 13 artiesten optreden. Vervolgens komt er een pauzeprogramma waarin via televoting het publiek kan stemmen thuis. Oh, wauw. Ja, ja. Dat kan ook, hè? Ja. Dat is wel de bedoeling. Leuk. Ja. Ik hoop dat je ook gaat stemmen. Ik ga kijken, ja, ja. En als dat is een bepaalde periode. Als het pauzeprogramma is afgelopen, dan stoppen de stembussen. En vervolgens gaan wij naar elke regionale omroep verbinding zoeken. En daar zit één iemand die de punten namens de provincie gaat geven. Ja, ja. Maar hoe voorkom je dan dat het toch niet een populariteitswedstrijd wordt? Want ja, de deelnemers zullen natuurlijk ook hun socials oproepen. Ja, logisch. Mooi. Logisch. Ja, maar dat, tuurlijk, ja. Doe maar. Ja. Nee, nou ja, dus. Het is, kijk, het zijn niet echt hele bekende artiesten nog. En als zij hun socials gebruiken om stemmen te winnen, is dat alleen maar mooi, vind ik. Ja. Kijk, op Europees niveau kun je het technisch zo regelen dat je niet op je eigen land kunt stemmen. Ja. Binnen Nederland kan dat niet. Nee. Dus als thuiszitter en thuiskijker mag je rustig op je eigen provincie stemmen. En dat is, zou je kunnen zeggen, een minpuntje. Aan de andere kant hebben we gezegd van ja, maar we vinden die publieksparticipatie eigenlijk veel te belangrijk om het niet te doen. Mm-hmm. Dus doen we het dan met dat nadeel, tussen aanleidingstekens, of doen we dat helemaal niet? En we hebben ervoor gekozen, we doen wel televoting met het nadeel dat dus ook op de eigen provincie gestemd kan worden. De vakjury mag niet op de eigen provincie stemmen. Nee. Dus de, en dat is gewoon de 12 points go-to? Precies. Omdat we 13 liedjes hebben, kan het precies van 1 tot en met 12. Ja, oh, daar heeft één iemand dus geen punten. Nee, ja, nou ja, je mag niet op je eigen provincie stemmen. Oh ja, tuurlijk. Ja. Nee, ik wou zeggen, anders is het wel heel lullig. We gaan het zo meteen hier verder over hebben, maar ook over jouw liefde voor taal en streektaal. Heb je daar vragen over, laat ook zeker van je horen. Of wil je graag weten wat jij vindt van jouw regionale omroepen, of je gaat kijken natuurlijk. Gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Eerst muziek, ja, natuurlijk. Dialectmuziek. Je begon met Hans Teesink, Osseler S. Wie is dit? Osseler S. Dankjewel. Wie is dit? Wat is dit? Ja, Hans Teesink is eigenlijk komt uit Enschede. Hij is een gerenommeerde bluesmuzikant. Ik denk niet heel veel Nederlanders, behalve de echte bluesliefhebbers, kennen hem. Maar hij is vanaf zijn 25e heeft hij over de hele wereld getrokken als bluesmuzikant op alle bluespodia van de hele wereld. Hij staat ook bekend als de Euro Bluesman. Oh. Ja, en hij woont tegenwoordig in Wenen trouwens, al jaren. En ik geloof dat hij al iets van 12 albums uit heeft gebracht. Allemaal Engelstalig, bluesmuziek. Dit is een gedicht in het dialect. Het heet Osseler S. En de Usseler S is een zeg maar letterlijk een S in de buurt van Enschede, vlakbij Usselo. En het is een gedicht van Gerrit Schorn, een dialectgedicht. En een andere Enschedeër heeft dat gearrangeerd, op muziek gezet en laten inzingen door Hans Stezing. Met die prachtige donkerbruine bluesstem die heel diep gaat. Als kind vroegen vaak wees op nolen Usseles met zijn rouw in geel en goud en het bleuën vleerbaashout met zijn rouw in geel en goud. Verdaan als monument de alle erfen die u nog kent kunt slechts verdaan als monument. Doet ze toch met onze heerde? Heeft de natuur dan geen waarde? De multis hebt ons bienes, totdat ze het op een emmer verras. Dan geeft opeens onmunig mis, zodat er niks meer is dan een doornzee en van ons land een woestenie met enkel zand. Dan geeft opeens onmeunig mis zodat er niks meer. Hans Stezing was dat met Usseler S. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. In de studio zit nog steeds Bas Treffers van RTV Oost. Hij organiseert samen met de andere regionale omroepen van Nederland het Regio Songfestival. Ja, en als we natuurlijk aan de verschillende regio's van ons land denken, denken we ook aan taal. En jij zei al, we willen graag de taal eren die er allemaal in Nederland is. Waarom wil je dat zo graag? Nou ja, je taal bepaalt mede je identiteit natuurlijk. Dat is wel. Daarom vind ik ook dat de streektaal zo belangrijk is. Omdat ik merk het zelf al in onze provincie, waar je ook wel verschillende deeldialecten hebt. Je hebt het Twents, je hebt het Sallands. En in de kop van Overijssel is het wat meer richting Drents. Het is wel allemaal Neder-Saksisch, hè, dat is de grondtaal. Dat als mensen die dat ook als, van huis uit hebben meegekregen, kunnen zich vaak veel beter en duidelijker uitdrukken in het dialect. Hoe komt dat? Ik denk dat omdat het dichter bij je hart ligt. Ja. Bij je eigen identiteit. Ja. En ik denk dat dat taal zo belangrijk maakt. Het is natuurlijk een communicatiemiddel om emoties over te brengen, om te communiceren met elkaar. En hoe dichter dat bij je hart ligt, hoe beter dat gaat natuurlijk. Ja. Maar we spreken natuurlijk ook allemaal Nederlands. Ja, nou ja, goed. Maar Nederlands is natuurlijk een bedachte taal, hè, eigenlijk. Oh, hoe zit dat? Nou ja, het Nederlands is een geformaliseerde taal. Mm. En dat hebben wij ooit zo afgesproken. Dat het Haarlems, dat werd dan uiteindelijk het Hoog-Hollands. En eigenlijk werd het algemeen beschaafd Nederlands. Met allemaal regeltjes. Maar goed, dat, op die manier kun je wel allemaal met elkaar op een goede manier communiceren. Dus als je verder weg moet gaan praten met iemand, dan is het handig als je een taal spreekt die je die alle twee verstaat. Ja. Want dialect in Twente, dat zal voor, denk ik... ik denk richting het zuiden wat lastiger te verstaan zijn. Of het Limburg zal misschien in het Hoge Noorden wat moeilijker te verstaan zijn, omdat het te ver uit elkaar ligt. Ja, en bij het Regio Songfestival heeft toch wel de helft van de deelnemers voor algemeen Nederlands gekozen. Is dat dan toch niet een beetje jammer? Je kan ook zeggen, de helft heeft wel streektaal. Ja, nou ja, weet je, ik persoonlijk vind ik het wel jammer. Maar ik snap het heel goed. En ja, weet je, je moet ook niet te veel gaan opleggen, hè, vind ik. De regels zijn duidelijk. Nederlands streektaal, nou, als een omroep kiest voor een Nederlandstalig liedje, het zij zo. Ik weet dat Gelderland is een Nederlandstalig liedje geworden. Maar mijn collega's bij Gelderland die baalden wel een beetje, want er waren geen dialectinzendingen in Gelderland. En ja, nou ja, het is aan de mensen dan natuurlijk om liedjes in te sturen. Er zijn natuurlijk wel dialectartiesten zat in Gelderland. Ja, ik wou zeggen, die zijn daar wel. Ja, ja, zeker. Weet je dan waar dat aan kan liggen? Dat bij de ene provincie dat wel gebeurt en bij de andere niet? Ja, misschien toch... Ik heb geen flauw idee, eerlijk gezegd. Bij ons was ongeveer de helft dialect. En de andere helft niet. Ja. Dus. Ja. En Leon, die uiteindelijk gezonden is, dat is geen dialect, toch? Ja. Oh, wel, ook. Ja, ja, ja. Hij zingt in het? Hij zingt in het Neder-Saksisch. Ja, Leon is eigenlijk van geboorte in Drent. Maar hij woont al 13 jaar in Zwolle. En hij is daar ook muzikaal geschoold, op het conservatorium gezeten, is daar blijven hangen. En hij zingt het is een soort menging Drents Overijssels. Mm-hmm. Dus, maar wel dialect. Ja, daar moet jij blij mee zijn. Ik ben er heel blij mee. Absoluut. Ja, want hoe belangrijk is streektaal in het oosten, waar jullie actief zijn? Nou ja, het wordt steeds belangrijker. Laat ik dan zo zeggen, er zijn sectoren in de maatschappij waar het wel erg belangrijk is. Denk aan de zorg. Als je met name oudere mensen in ziekenhuizen hebt en die worden aangesproken in hun eigen dialect, dan wekt dat veel meer vertrouwen. Dan worden ze opener. Dus dat is wel een belangrijk ding natuurlijk. Aan de andere kant is het ook wel weer zo dat de wereld steeds groter wordt. Met de smartphone en internationale talen. Ik bedoel, heel veel scholen krijgen ze al op de lagere school al Engelse les. Ja, het is... Dus aan de ene kant wordt de wereld veel groter daardoor. Doordat alles wat ver ligt dichterbij komt. Maar tegelijkertijd denk ik, hoop ik, dat... de nabijheid, dus alles wat dicht in de buurt is, daardoor ook wel weer steeds belangrijker wordt. Ja, maar we horen ook wel dat kinderen het steeds minder spreken, hun streektalen. Klopt. Er zijn in Overijssel in elk geval ook wel allerlei projecten gaande om te kijken of je in het onderwijs iets meer met dialect kan doen. Hendrik Jan Bukkers van de band Bukkers, die is zelf verbonden aan de IJsselacademie in Kampen, zet zich in voor de streektaal. Die heeft allerlei projecten gedaan voor scholen. Dus er worden wel pogingen gedaan. En de jeugd spreekt wel minder. Maar er zijn best wel plekken waar de jeugd juist weer wel veel dialect spreekt. Bijvoorbeeld denk aan drinkketen. We hebben in het oosten van het land hebben we heel veel van die keten, weet je wel. Waar bij de boerderij hebben ze dan een plek, een schuurtje of zo, vertimmerd. En dan gaan ze in het weekend gaan ze daar samen gezellig drinken en kletsen. Op dat soort plekken wordt heel veel dialect gesproken. Plattelandsfeesten, Dickie Woodstock Festival, de Zwarte Cross. Daar wordt heel veel dialect gesproken. Ja. Maar waarom heeft dan de ene provincie meer binding met een dialect dan de ander? Nou ja, ik weet niet. Het is misschien ook wel heeft dat te maken met stad en platteland. Zou kunnen. Ja. Op platteland is toch een iets andere cultuur. Dus daar wordt ook meer dialect gesproken relatief natuurlijk. In de grote steden is de bevolking veel gemêleerder. Er zitten veel meer zeg maar mensen met sociale achtergrond en mensen van allerlei nationaliteiten bij elkaar. Waardoor het algemeen beschaafd Nederlands wat belangrijker wordt dan de dialecten. Ja. Zou kunnen. Ja, maar ik kom ik zelf... ben geen taalwetenschapper, hè? Maar ik kom zelf oorspronkelijk uit het Westland. Ja. Zuid-Holland natuurlijk. Nou, als je over Zuid-Holland denkt, denk ik Rotterdams, Haags, Westland. Daar houdt het wel een beetje op, voor mij. Wat ik weet wat daar zit. Maar als je het bijvoorbeeld hebt over het oosten, dat zijn er ongelooflijk veel. Dialecten? Ja. Ja en nee. Ze zeggen, want de basistaal is en blijft het Neder-Saksisch. Als je met het dialect kun je, met het Twents dialect kun je naar Drenthe, verstaan ze. Je kunt naar Groningen, verstaan ze. Je kunt net over de grens naar Duitsland, verstaan ze je. Je kunt richting Hamburgen, verstaan ze je. Tot in Denemarken verstaan ze het Neder-Saksisch. Wat je wel hebt natuurlijk is... binnen het Neder-Saksisch heb je die varianten. Sterker nog, het verschilt soms per dorp. Dat het ene dorp zegt huus en het andere dorp zegt hoes. Terwijl die dorpen 20 kilometer uit elkaar liggen. Ja. Maar goed, dat waar is... ligt dat dan aan? Dat dat dan toch... Ja, het zal ooit zijn ontstaan omdat het gesloten gemeenschappen waren die allemaal hun eigen richting ingingen. En het is niet zo dat je het dan niet verstaat. En die verschillen zijn vaak subtiel. Maar de basistaal blijft wel het Neder-Saksisch. Ja, ja. En wat ik dan ook wel bijzonder vind, want we hebben het ook over regionale omroepen bijvoorbeeld. Ik luister wel eens naar Omroep Friesland. Tenminste, ik probeer het. Mm-hmm. Want ik versta er vrij weinig van. Want dat is gewoon in het Fries. Fries is de taal, hè? Ja, ja, ja, precies. Maar de andere regionale omroepen doen dat eigenlijk niet. Nee, maar dat heeft te maken met het feit dat Fries ook de officiële status van een taal heeft. Ja. En daar dus ook vanuit Brussel geld voor krijgt. En dus dat is in Friesland heel belangrijk. Het Neder-Saksisch is wel erkend als taal, maar nog niet in die mate zoals bijvoorbeeld het Fries. En die erkenning is belangrijk, want dat betekent ook dat je fondsen kunt aanspreken om die taal te ontwikkelen. Ja. Maar inderdaad, je hebt gelijk. Want Friesland is al heel lang een taal. Is ook eigenlijk de eerste, zou je kunnen zeggen, echte regionale omroepen. Want Friesland TV, Friese televisie, bestond al vroeger al. Ja, maar waarom is RTV Oost dan niet in het Neder-Saksisch bijvoorbeeld? Omdat het bedrijf de leiding ervoor kiest om gewoon in het Nederlands... Kijk, onze basis is natuurlijk het regionale nieuws. Ja. En dat is neutraal. Dus dat doe je in het Nederlands. Dat is een beetje de basisgedachte. Mm-hmm. En ik vind zelf dat we te weinig dialect praten op zender. Omdat je daarmee wat makkelijker contact maakt. Dus daar ben ik het wel met je eens. Ja. Dus het zal wat mij betreft ook wel wat meer mogen. Doe jij het zelf al eens? Want je presenteert zelf ook een programma daarop. Ja, ik pas me altijd aan de spreker. Oké. Dus als de spreker Neder-Saksisch praat, dan doe jij dat ook? Ja. En waarom kies je daarvoor? Ik heb er nooit zo bij. Het gaat automatisch, ja. Eigenlijk. Ja, maar dan kan dus maar niet iedereen je verstaan. Dat valt wel mee volgens mij. Maar ik denk dat het te maken heeft met het feit dat als je tegenover elkaar zit en eentje praat Nederlands en de ander praat dialect, dat is heel moeilijk vol te houden vaak. Met name voor een dialectspreker. Die gaat automatisch toch wel een beetje van Nederlandse. Ja, een soort Neder-Saksisch light, zeg maar. Ja. Ja. Ja, precies. Ja, dat is eigenlijk wat jullie dan doen. Wat vind jij dan zo mooi aan het Neder-Saksisch? Want jij spreekt het dus. Ik ben, voor de goede orde, ik ben geen geboren en getogen Overijsselaar. Mm-hmm. Wat ik er mooi aan vind, ik vind de directheid mooi. Ik vind de klank mooi. Het dialect, in dit geval het Twentse dialect, is een beetje als Engels. Je kunt heel direct met minder woorden heel veel zeggen dan in het Nederlands, waar je heel vaak met allerlei omschrijvingen zit. Ja. En dat vind ik het mooie eraan. Ja. Dus je praat het ook met je directe familie en vrienden? Of waar kies je eerder voor? Van Nederlands of? Nou, of, ik denk dat ik praat in het dagelijks leven meer Nederlands, absoluut. Ja. En, maar goed, het, nogmaals, in mijn werk pas ik me heel erg aan degene die ik aan het interview ben, bijvoorbeeld. En als het gaat om hobby, dat verschilt per keer. Ja. Als je met een biertje in de kroeg, dan doe je dat wel sneller. Ja, is er dan niet een idee om een keer een regio songfestival te organiseren wat het echt alleen maar streektaal is? Zou ik wel leuk vinden. Wat eigenlijk het idee was. Ja, dat zou ik wel leuk vinden. Misschien voor een van de volgende keren. Ja. Want we laten het natuurlijk niet bij één keer, dat snap je wel. Nee, ja, dat begrijp ik. En nog heel even over jouw taal, om het even zo te noemen, dat de Neder-Saksisch. Mm-hmm. Ja, ik versta het niet. Maar is het makkelijk aan te leren, nou? De tongval is moeilijk aan te leren. Ja. Op zich is de taal niet zo heel ingewikkeld. En je hebt ook allerlei gradaties. Herman Finkers, nou, die kennen we allemaal natuurlijk, hè? Ja. De cabaretier. Wel een sterk accent heeft hij. Ja, ja. Maar hij is ook echt een dialectspreker. En jullie kennen misschien ook wel de serie ooit van Jongeleun Ole Grond. Die regio-soap. Mm-hmm. Heeft de KRO ook uitgezonden. Daarin was Herman de taalcoach. Maar Herman is wel, het is wel het, zeg maar, het wat oudere, authentiekere streektaal. Er is een grap van een ander cabaretier die zei ooit van, ja, het dialect van Herman Finkers stamt uit de middeleeuwen. Vond ik, dat is wel op zich wel een aardige grap, maar die dat is het dialect wat eigenlijk niet meer echt dagelijks wordt gesproken. Nee. Maar het is wel heel zuiver. Ja. Er zijn natuurlijk ook op dialectgebied allerlei groeperingen bezig met die taal. En nou ja, goed, de ene is daar wat puriteinser in dan de andere. Ja, maar moet dat ook? Want ik vraag me een beetje af, kijk, de wereld wordt steeds groter, ook door de internet. Dan is het eigenlijk wel makkelijk dat, vooral in je eigen land, dat je gewoon met iedereen direct kan communiceren. Ja. Ja, wat wil je daarmee zeggen? Nou, dat dus de vraag is, we weten natuurlijk niet of streektaal, hoe lang dat stand houdt. Is het belangrijk dat stand houdt voor jou? Nou ja, nogmaals, ik vind het in die zin wel belangrijk dat het dichter bij het hart ligt. Dus dichter op de emotie zit. En dat het ook iets is wat bij ons als regionale omroep zeker niet vergeten mag worden. Het hoort bij de identiteit van een streek. Ja. Dat vind ik eigenlijk misschien wel het belangrijkste. Nee, maar het gebeurt wel een beetje, toch? Want als ik bijvoorbeeld nu Boer zoekt vrouw kijk, ik zeg maar wat. Nou, de boeren uit Friesland of de boeren uit Overijssel, die worden ondertiteld. Ja. Ja. Ja, daar verbaas ik me ook af en toe over. In sommige gevallen kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar soms denk ik ook van, ja, waarom wordt die man in godsnaam ondertiteld of die vrouw? Want het is heel goed te verstaan. Ja. Dat heb ik ook wel eens. Ja, ik weet het niet. Zou je aan de makers moeten vragen. Maar vind jij zoiets jammer als je dan iemand op tv streektaal ziet spreken en dat er eigenlijk vanuit wordt gegaan, maar mensen verstaan dit niet? Ja, het is wel jammer. Maar misschien is het ook wel te begrijpen. Ja, zeg het maar. Dat zijn wel moeilijke vragen, Ruben. Ja, dat is mijn werk. Oké. Ja, maar voor jou zelf in ieder geval. Het staat voor verbinding, zeg jij. Staat voor verbinding, staat voor identiteit. Het staat voor, wat mij betreft, voor authenticiteit. Ja. Dat zijn wel belangrijke kenmerken, ja. Ja. Laten we dan maar eventjes gaan luisteren naar een van de liedjes die jij hebt uitgekozen. Je wilde graag Daniel Lohuis horen. Ja, hij is natuurlijk, denk ik, landelijk bekend. Ja. Bij uitstek een grote ambassadeur van het Neder-Saksisch. In dit geval de Drentse variant. Aan deze kant van de IJssel, geloof ik, hè? Was het? Of welke heb ik? Ik weet niet. Je hebt Hier kom ik weg, heb je. Oh, Hier kom ik weg, natuurlijk. Dat gaat dus ook over waar je vandaan komt. Ja, en daarom heb je die uitgekozen. Heb je ondertussen vragen voor mijn gast? Bel dan 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Je moeder van Hall. Dat is wat ik doe, bekend terrein, vreemd genoeg. Hoe het ruikt en voelt, hoe het lekt en klinkt. Elke straat ken ik, elke bocht. Jij woont hier ver vandaan, zeggen ze elders in het land. Dan zeg ik insgelijks, u ook uit zien van deze kant. Want hier kom ik weg, voor mijn hele leven. Ben ik met deze horizon verweven. Hier kom ik weg, hier staat ons huis. En blijkbaar kom ik door altijd weer terecht. Hier kom ik weg. Zonder wie het niks is, bekend gedrag, vreemd genoeg. De wiede wereld is er wel, via draad en galm, omdat ik vaak nog grunniges heb zacht. Na die verste vetten wil ik altijd wel hebben, maar dat gevoel draait zich weer om, zo gauw als ik daar ben. Maar hier kom ik weg, voor mijn hele leven, ben ik met deze horizon verweven. Hier kom ik weg, hier staat ons huis, en blijkbaar kom ik daar altijd weer terecht. Hier kom ik weg. Ruimte smoort de drakte, stilte geeft rust. Ik ben me er niet alle dagen helemaal van bewust. Hoe graag ik hier mag wezen, ruimte zoek met vast. Leven hier helpt net zo goed als drinken in de tijd. De held van de streektaal. Daniel Lohuis hoorde je met Hier kom ik weg. Ja, Bas, waarom werkt streektaal nou zo goed in muziek? Ik denk om dezelfde reden waar we het eerder over hadden. Dat het dat als je echt zeg maar van huis uit, van kinds af aan ook de spreektaal hebt gesproken in huis, van ja, met je ouders en met je grootouders, dat het gewoon dichter bij je hart ligt en dus dichter bij je identiteit. Dus dan kun je daar beter in uiten. Ja, maar mensen kunnen dit ook mooi vinden die het totaal niet verstaan. Nee, maar dat is een van mijn favoriete liedjes is IJsland. Nou, ik heb geen idee wat ze zingen, maar ik vind het wel heel mooi. Ja, nee, dat klopt. Ik denk dat sowieso in Nederland mensen zeker driekwart van de Engelse talige liedjes niet eens kunnen verstaan, bij wijze van spreken. Muziek heeft ook een tweede taal, de muzikale taal. Dus er spreekt een timbre aan, spreekt de muziekje aan, spreekt het arrangementje aan. Dat is ook wel heel belangrijk. Dat is ook communicatie. Ja. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. Je hoort Bas Treffers van RTV Oost. Ik spreek met hem over het Regio Songfestival. Dat morgen zaterdag wordt georganiseerd in Utrecht. En dat doet hij samen met de 13 andere regionale omroepen van Nederland. Ja, eerste keer. Veel aanmeldingen. Van artiesten bedoel je? Ja? Nou ja, goed, we hebben dus 13 artiesten. En in totaal, ja, ik weet niet. Ik ken niet de aantallen van alle voorrondes. Maar goed, als wij een gemiddelde hebben van 15 à 20, nou ja, tel uit je winst. Ja, want heb jij je wel bemoeid met bijvoorbeeld de aanmeldingen van andere provincies? Nee. Waarom niet? Omdat we vinden dat aan de omroepen zelf ligt. En dus in die zin is de vergelijking met het Eurovisie Songfestival ook wel heel duidelijk. Er is nergens een commissie die bepaalt wie Nederland afvaardigt natuurlijk. Mm-hmm. Want regelt Nederland zelf. Dus de provincie, de omroep regelt zelf hun eigen afvaardiging. Ja. En we hebben wel gezegd van er moet wel een vakjury bij zijn. En het publiek moet eigenlijk ook het liefst meestemmen. Maar in principe was de weg na de finale aan de omroepen zelf. Ja, want ik heb het wel een beetje gevolgd. Maar bij Rijnmond zaten er wel opeens Engelse liedjes tussen, bijvoorbeeld. Ja. En niet alleen bij Rijnmond, trouwens. Volgens mij. Nee, maar er zaten opeens Engelse liedjes tussen de deelnemers. Ja. Maar dat is niet de bedoeling, natuurlijk. Nee, dat was niet de bedoeling, nee. Nee. Daar hebben we ook wel over gesproken met Rijnmond. En want als ze echt een Engels liedje had gewonnen daar, dan hadden we die gewoon niet kunnen toelaten. Zo simpel is dat, vind ik. Omdat jullie echt het Nederlands willen neerzetten. Maar goed, Op het moment dat ik contact had met Rijnmond, toen was al eigenlijk op dat moment al redelijk duidelijk, de sluitingstermijn voor het stemmen was geloof ik een dag later. Ja. Dat hun inzending Remedy, een Engelse naam, maar een Nederlandse, twee Nederlandse zingende dames, dat die zouden winnen. Die stonden ver bovenaan. Dus dat was eigenlijk geen probleem. Nee, in die zin was het geen probleem. Maar als een van de Engels liedjes was geworden, dan was het denk ik toch een probleempje geworden. Ja, en ik heb van tevoren aan mensen verteld, nou, we gaan het hebben over het Regio Songfestival. Ik heb een groepje waar ik me altijd het Eurovisie Songfestival kijk. Dus we gaan nu waarschijnlijk ook kijken. Vinden we helemaal leuk. Ik krijg wel van veel mensen de vraag, en die snap ik uiteindelijk toch wel, waarom doen de eilanden eigenlijk niet mee? Want die horen natuurlijk ook bij Nederland. Ja. Ik weet niet eens onder welke regionale omroepen ze vallen, de eilanden. Ze hebben een deel, Dolfijn FM. Een deel valt wellicht onder Friesland. En een deel valt onder Noord-Holland, denk ik. Ja, maar dat was ook wel mooi. Dus in die geweest. Zin mogen ze ook meedoen. Ja, maar dat was ook wel mooi geweest, toch? Als iemand van Bonaire het vliegtuig had gepakt, ik zeg maar wat. Van overzeese eilanden bedoel je? Ja, die bedoel ik. Ja, ja. Nee, ik dacht dat je de Waddeneilanden bedoel. Ja. dat was ook wel mooi geweest, ja. Het is natuurlijk, Koninkrijk der Nederlanden, hè? Ja. Ja. Daar heb ik eigenlijk helemaal niet aan gedacht. Nou, zou mooi kunnen zijn. Ja, ik krijg van veel mensen die vraag. Dus oké, grappig. Ja, is wel een interessante vraag. En je zei net al, wij vinden het belangrijk om vanuit elke omroep talent een podium te geven. Ja. Is dat de taak van een regionale omroep, denk je? Ik zie dat wel als een van de taken van een regionale omroep, ja. Dat je in je eigen provincie scout naar muzikaal talent in dit geval. Elk talent trouwens, sporttalent ook en zo. En dat je die een plek geeft in je programmering en dat je daar aandacht aan besteedt. Waarom is dat de taak van een regionale omroep? Omdat je, ja, kijk, waarom is dat de taak van een regionale omroep? Ik vind dat een publieke taak. We zijn publieke omroep en we zijn geen commerciële zender. Dus we moeten het niet per se hebben van zoveel mogelijk kijkers en luisteraars waardoor er reclameinkomsten zijn. Ja. We zijn publieke omroep, dus je hebt publieke taakstelling. En ik vind dat daar ook bij hoort, talentontwikkeling. Maar de deelnemers zullen nu ook wel meedoen als een soort springplank, denk ik. Ja, nee, maar het lijkt me logisch dat ze daarvoor kiezen. Ja. Nee, zeker. Er zijn er een paar hele ambitieuze bij, kan ik je verzekeren. Ja. Ja, dus, maar dat vind je eigenlijk niet erg. Nee, vind ik wel mooi. Tuurlijk. Ja. Is dat eigenlijk ook je bedoeling dat ze dan hierna doorbreken? Of wat zou je het liefst zien? Ik zou dat hartstikke mooi vinden. Kijk, ik hoop en verwacht dat de winnaar ook vanuit de landelijke omroepen bekendheid kan krijgen. Hebben ze al voor een deel gehad, hè? Paul de Leeuw had in Hotel Hollandia had die alle 13 deelnemers te gast. Of eigenlijk 12, want eentje kon er niet. Die had een afspraak met de stylist. En, ook belangrijk, ja. Ja. Als je ster bent. Ja. En het programma In de Middag van de EO heeft er ook aandacht aan besteed. Ja. Er zat een artiest en twee juryleden. Ja. Er komt dus toch meer liefde vanuit landelijk voor de regio. Ik heb het gevoel dat het fenomeen Songfestival heel interessant wordt gevonden. En dit is nieuw. Toen wij in begin mei naar buiten kwamen met het persbericht dat dit eraan zat te komen, dat was net een week voor het Eurovisie Songfestival, was het gedoe met onze deelnemers, met dat vals zingen en al die hijsa, weet je wel. Ja, dat heb ik gehoord, ja. En toen hebben we ook best wel veel belangstelling van de landelijke media gekregen. Ik denk dat het ook daarmee... Het was niet bewust, maar we zaten wel in een goed momentum met dat persbericht. Ja, maar dit is toch eigenlijk gewoon puur middel om de regio meer aandacht te geven. Kijk, het Songfestival is een leuk iets om het aan op te hangen. Maar het is wel de regio die nu aandacht krijgt. Oh ja, dat is een positief bijeffect. Ja. Degene die het maken, onder wie ik zelf, wij vinden het mooi om zoiets te organiseren met alle 13 omroepen. Omdat muziek verbindt, omdat je talent kunt ontwikkelen en omdat je ook, dat speelt ook wel mee, denk ik, omdat je dan wilt laten zien wat je als gezamenlijke regionale omroepen kunt presteren, wat je kunt maken. Ja, ja. En je regio laten zien, denk ik. Ja, zeker. Ja. Absoluut. Ja. Ook al komen er ook wel soms een beetje stereotypen bij kijken. Want we hebben net een paar liedjes gehoord. Brabant is bier. Dan gaat het weer over bier. Het is wel een mooi liedje. Ja, zeker. Maar ja, ik denk dat toch had dat niet wat breder gekund. Maar goed, dat is mijn mening. Dat is aan hun natuurlijk, ja. Hè? Ja. Dus wat dat betreft, nee, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Dat je dat vindt. Ja. En heb jij het idee, want je zei net, wij moeten talent ruimte geven als publieke omroep, als regionale omroep. Heb je het idee dat het genoeg gebeurt? Nou ja. Want jullie moesten hier echt specifiek bij zeggen, geen top 40 hits. Want die had je misschien anders ook wel binnengekregen. Ja, dat weet ik niet. Misschien wel. Ik weet niet of iemand als Guus Meeuwis zich hiervoor zou hebben opgegeven. Nou ja, ik vind dat het in Nederland... Nou ja, goed, we hebben natuurlijk een aantal publieke radiozenders bijvoorbeeld. En tv-zenders. Wordt daar genoeg aandacht besteed aan talentontwikkeling? Ja, nou ja, je hebt natuurlijk de grote talentjeshows op televisie. Ja. Dat is talentontwikkeling. Ja, maar ja, dan, die zijn dan even te zien en daarna niet meer. Ja, hangt misschien ook wel samen met het feit dat daar ook wat commerciële bijbedoelingen achter liggen. Ja. Om maar wat te noemen, wij hebben geen enkel contract met de artiesten. In tegenstelling tot grote landelijke shows waar bij wijze van spreken wurgcontracten worden afgesloten. Ja. Dat doen we niet. Wat krijgen ze dan wel als ze winnen? Zij krijgen eeuwige roem. En ze krijgen een hele mooie speciaal ontwikkelde trofee. Een hele grote voor de winnaar. En de andere 12 krijgen een kleinere versie. Dank je wel voor het meedoen. Dat is toch leuk? Ja, ik vind dat leuk. Dat klinkt hartstikke leuk. Ja, ja, nee, zeker klinkt dat superleuk. Durf je iets te zeggen over de kansheffers? Want eigenlijk, kijk, jij gaat natuurlijk zeggen... ja, Leon, RTV Oost, maar... Nou ja, ik zie die wel als voorzitter van de werkgroep die het voorbereidt. Ja. Laat dat even helder zijn. Oké, duidelijk. We hebben een werkgroep met 6 mensen. Dat is van Brabant, Arthur Mares. Dat is van, hoe heet het, van Utrecht, is dat Machteld Smits. Dat is Sybren Terpstra van Friesland. Dat is Rob Ritsen van L1. En dat is Astrid Geubel van Noord-Holland. En mijn persoon dus. Ja. En dus van alle windstreken. Ja. En we zijn er behoorlijk druk mee. We moeten alles uitvinden. We moeten... Want je ziet denk ik wel wie een beetje populair is al... of weet je echt nog niks van? Nee. Want bij de echte Songfestival hebben we altijd die boekmakers, hè, ja, die dan zeggen... Nou ja, wat je zelf aanhaalde, de Varagids die heeft die recenseren ook altijd het grote Songfestival. Die hebben dus ook in dit geval alle 13 liedjes gerecenseerd. Oh, leuk. En die hadden daar ook een eenduidelijke... Ach, dat mag ik best wel zeggen, want het is de Varagids dus niet zo belangrijk natuurlijk, maar... Er lag iemand op de achtergrond. Ja. Wie was de winnaar volgens hem? Rotterdamse inzending. Kijk, ja. Remedy. Remedy. Wat leuk. Had zij als een van de favorieten. Samen met Utrecht. Met, hoe heet ze, Ryan? Melanie Ryan. Melanie Ryan, ja. Precies. Nou ja, we gaan morgen dus zien wie er gaat winnen. Yes. Morgenavond is het in Tivoli. En in Stad Schouwburg. In Stad Schouwburg, ja. Excuus. Wat ik dan wel nog heel benieuwd naar ben... Kijk, bij het echte Songfestival... het wordt altijd georganiseerd in de winnaar van vorig jaar. En dan zie je heel veel van dat land. Dat is een soort aanzichtkaartje voor het land wat het organiseert. Is het ook de bedoeling dat dat hier gaat gebeuren? Ja, dat moet je morgenavond afwachten, hè. Nee, maar nee, als RTV Oost wint, dat het dan volgend jaar een soort aanzichtkaartje voor het Oosten wordt? Nou, het is zo dat de volgende editie, dan gaan we dus naar de provincie van de winnaar. Naar de omroep van de winnaar, dat is absoluut waar. En elke artiest wordt wel in een zogenoemde postcard, zo heet dat dan ook, wordt geïntroduceerd met een filmpje. Leuk! Ja, dus je ziet, de artiest introduceert zichzelf, maar die laat ook wat zien van zijn of haar of hun provincie. Ja. En we hebben dat ook bij de omroepen gelaten. Dus geen strak format. We hebben tegen de omroepen gezegd van... filmpje moet je aanleveren tussen de 50 en 60 seconden. Alleen de artiest mag erin voorkomen. Dus geen voice-over of een presentator. Nee. Hij moet iets over zichzelf vertellen, zij of hen. En de provincie moet in beeld zijn. That's it. En dat levert best wel heel veel leuke filmpjes op. Ja. Gevarieerd. Ik ben heel benieuwd. Ik wil het zeker volgen. Hoe kan ik dat doen? Kijken, hè, naar je eigen regionale omroep. Elke regionale omroep zendt. Elke regionale omroep zendt het programma gelijktijdig uit. Ook dat is uniek, hè. Dus ja, we hebben gewoon landelijke dekking. Plus natuurlijk op het cultuurkanaal van de NPO. En alle omroepen die streamen het ook. En op YouTube en op Facebook. Dus je kunt het van alle kanten kun je het meemaken. Ja. En hoe laat is het morgen? Zaterdagavond vanaf 8:30 begint het in de Stadsschouwburg in Utrecht. En de eindtijd is gepland om 10:30, 2 uur lang. En ik ben ontzettend benieuwd wie dat gaat winnen. Bas Treffers van RTV Oost, dankjewel dat je hier wilde zijn. We sluiten nog af met een laatste nummer. Je wilde graag Evenwicht horen van Jan Henk de Groot. Waarom Jan, die? Ja, Jan Henk de Groot, dat is een artiest die ik enorm bewonder. Is een ongelooflijk goede liedjeschrijver, vakman, zanger, gitarist. En hij maakt gewoon hele mooie platen. Hij zingt dit in het Grunninger dialect Evenwicht. We gaan aan het luisteren. Morgen dus het Regio Songfestival. Jan Henk de Groot treedt daar niet op, maar wel heel veel andere. Hij staat trouwens wel in de voorronde van Groningen. Hij heeft niet gehaald. Het is wat aas geworden. Ja, niet dit nummer hoor, maar een ander nummer. Dan gaan we hem alsnog eren met dit nummer. Evenwicht hoor je nu. Jan-Henk de Groot op NPO Radio 1. Evenwicht hoorde je. Niet één van de deelnemers aan het Regio Songfestival, maar er is genoeg andere mooie muziek te horen. En dat is dus morgenavond op elke regionale omroep te zien. Zometeen na het nieuws van 3 uur... heb ik de beste podcast van NPO Radio 1 voor je klaarstaan. Maar eerst dus het NOS Journaal. Drie uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Crypto-ondernemer Sam Bankman-Fried is door een Amerikaanse jury schuldig bevonden aan miljardenfraude. Hij sluiste kapitalen weg van de door hem opgerichte crypto-marktplaats FTX. Toen het bedrijf failliet ging, kwam de fraude aan het licht. De 31-jarige Bankman-Fried hield bij de rechter zijn onschuld vol. Hij zei dat hij slachtoffer was van slecht financieel advies. Ook al besprak hij zijn handelswijze met zijn medeverdachten in een appgroepje genaamd Wire Fraud, digitale fraude. 3 medeverdachten, onder wie zijn ex-vriendin, getuigden tegen Bankman-Fried. De jury had slechts 4 uur nodig om hem schuldig te bevinden. De rechter bepaalt eind maart de strafmaat, mogelijk tientallen jaren celstraf. Israël gaat Palestijnse arbeiders uit de Gazastrook terugsturen. Het gaat om honderden of mogelijk duizenden Palestijnen die in Israël aan het werk waren toen Hamas op 7 oktober Israël aanviel. De grens ging dicht en ze konden niet naar huis. Een groot deel wordt nu door het Israëlische leger vastgehouden. Anderen zitten op de westelijke Jordaan-oever. Het is nog onduidelijk hoe Israël hen wil terugsturen naar de Gazastrook. Het Israëlische Veiligheidskabinet heeft besloten dat er geen arbeiders uit de Gazastrook meer in Israël mogen werken. De NS verwacht dat de treinen de komende dag weer bijna helemaal volgens de dienstregeling rijden. Gisteren waren er verstoringen door de storm Kieran, maar de meeste daarvan zijn voor de ochtendspits verholpen. Alleen tussen Weert en Roermond wordt nog de hele ochtend aan de bovenleiding gewerkt. De NS raadt reizigers wel aan de reisplanner goed in de gaten te houden. Vannacht kunnen er nog nieuwe problemen ontstaan doordat het in delen van het land nog steeds hard waait. Het weer. Vannacht geregeld buien. Aan zee en rond het IJsselmeer kan het nog hard tot stormachtig waaien. Minimaal rond 8 graden. Daarna een veelal grijze dag met opnieuw regen, vooral in de noordwestelijke helft van het land. In het zuidoosten is het droger en kan de zon even schijnen. Het wordt 10 of 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Het afgelopen uur ging ik in gesprek met Bas Treffers. Hij werkt bij RTV Oost en organiseert samen met de andere regionale omroep van Nederland het Regio Songfestival. Vier daar nou midden in of wil je het graag nog een keer beluisteren? Dat gesprek vind je na de uitzending in je favoriete podcast-app. Zoek daarvoor op De Nacht Van. De Nacht van Omroep Zwart. Met Ruben van Haften. Maar blijf voor nu nog zeker eventjes luisteren, want ook voor vandaag heeft Esmee Usmani mooie woordkunst op maat voorbereid. Een hele goede morgen. Mijn naam is Esmee Usmani en ook deze week ben ik weer als vaste woordkunstenaar van dit programma te horen hier op NPO Radio 1 met een spoken word bijdrage op maat. Met deze week een onderwerp dat gaat over de dialecten die wij in Nederland hebben. En wij hebben namelijk hier in Nederland maar liefst 267 verschillende soorten dialecten. Dus in de spoken word bijdrage is dat nog maar een tipje van de enorme berg aan dialecten die we dus hier hebben. En eigenlijk gaat deze bijdrage erover hoe elk dialect weer zijn eigen charme heeft. Van noord naar zuid, van oost naar west, kleurt de Nederlandse taal. Weerspiegelt geschiedenis en erfgoed. Ieder dialect hier zijn eigen verhaal. Van Gronings tot Limburgs, van Zeeuws tot Fries, van Twents tot Drents, zoveel accenten waarin je Nederland verliest. In het hoge noorden waar de G's zo hard klinken, daar waar men zichzelf in het Gronings laat zinken. Het Drents met zijn rustige klanken en T's, en in het Zeeuws hoor je de zilte lucht en de golven ruisen van de zee. Diversiteit weeft een web van cultuur en taal, waarin alles een eigen plek heeft, een eigen verhaal. In Nederlandse dialecten, in elk stukje land, ligt diversiteit van taal in ieders hand. Het is een kwestie van geduld, rustig wachten op de dag. Dat heel Holland Limburgs loopt, dat heel Holland Limburgs loopt. Oh, ik heb mijn ganse lange leven gewaagd. De dag die moest komen en ook de nacht. Alles wat ik wou, maar wat ik nooit kreeg. Is te duur of te vroeg of te laat voor mij. Wachten op succes en op die mooie dag. Dat ik in de zon in mezelf voor laag. Die wou ik weer beroemd en gevierd. En nou toe heb ik alleen maar geleerd. Wat dan? Het is een kwestie van geduld. Rustig wachten op de dag. Zoveel dier en zoveel energie. En amper iemand die me kent, zeg nou wie. Soms heb ik je doodkund door al dat dier. Een vies gezicht zat ik niet glaas geleerd. Want ik kun me het ik leef verkeer. Hij ik vroeger maar doe gelier. Denken, denken, denken, ik begreep het niet. Maar ik wie het nou, voor dat je met z'n allen. Het is een kwestie van geduld. Rustig wachten op de dag. Dat heel Holland Limburgs loopt. Dat heel Holland Limburgs loopt. Want er kun dan een dag. Mooier dan de rest. Op de bühne met een metropoolorkest. De loving of verstrooiing en nog aan. Redden die beroemde. Wees je dat kan met je namen. Dit kan echt nog wel eventjes doorgaan. Je hoorde Limburg live in Paradiso. Natuurlijk door Rowan Hazen. De nacht van Omroep Zwart. Met het beste van NPO Radio 1. Bruggenbouwer of bedrieger? In 2007 werd de veel bewonderde Zwitserse theoloog met Egyptische roots Tariq Ramadan in Rotterdam binnengehaald als een inspirator, verbinder en messias. Hij zou moslims in Europa bij elkaar kunnen brengen. Maar net zo snel als hij kwam, ging hij weer. Hij werd uitgespuwd als oplichter en zakkenvuller en in 2009 zelfs ontslagen. Hoe zit dit? Dat zoekt Stine Jensen uit in de podcast De Zaak Ramadan. Bruggebouwer of bedrieger? Dit is het verhaal van een controversiële figuur. 15 jaar geleden, in 2007, werd hij in Rotterdam binnengehaald als een verbinder. Maar al snel weer uitgespuwd als een wolf in schaapskleren. Ik heb het over Tariq Ramadan.

die vertelde ons, er is een meneer actief in het Rotterdamse, die ondersteund wordt door de politiek in Rotterdam, die er allerlei dingen mag doen, maar iemand die voor de homogemeenschap wel eens levensgevaarlijk zou kunnen zijn. Ik zie Tariq Ramadan niet echt als de islamitische Pim Fortuyn, maar eerder als de islamitische Thierry Baudet. I'm going to sue the municipality, I'm going to sue the university as an example. What you have done is wrong. En ik neem mijn eigen rol onder de loep. Ik verdedigde Ramadan in verschillende publicaties. Sta ik nog achter mijn verdediging van toen? Dit was de eerste aflevering van De Zaak Ramadan. De nacht van Omroep Zwart. It's conditional. Not for free. There are strings attached. Tied to me. I want something back. If you agree to be in love with me. Hold me in your arms. Hold me in your memory. Perfect, perfect in your gaze. Far as my eye can see. Conditional, not for free. There are strings attached, tied to me. I want something back. If you agree to be in love with me. Try to forget, to change the things about me you cannot accept. Any day that you have regret, just let it recede. It's conditional. Strings attached, tied to me. I want something back. Said, and there are qualifiers. I'll love you, but I'll count the ways, the things that I admire. And anyone who says they don't, you can call a liar. It's conditional. Not for free, there are strings attached. Tied to me, I want something back. Tracy Chapman op NPO Radio 1. Conditional hoorde je. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart.

how to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon, riding magic when it takes two. Problematic. Problem is when I'm with you, I'm an addict. And I need some relief. My skin and your teeth can't see the forest through the trees. Got me down on my knees, darling, please. Oh, I lose control when you're not next to me. I'm Swims, nieuwe muziek hoorde je van hem. Lose Control was dat. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. Zelfmoord is een groot probleem onder jonge mannen in de leeftijd van 20 tot 30. Elke week sterven er gemiddeld 3 mannen in deze leeftijd aan zelfdoding. Reden voor Stichting 113 om de campagne Ik Zie Je in samenwerking met jonge influencers te lanceren. Ik kan niet zien of iemand denkt aan zelfdoding. Maar soms zie ik wel dat iemand zich afzondert, niet lekker in zijn vel zit of zich anders gedraagt. Als ik dat zie, durf ik te vragen naar zelfdoding. Jij ook? Leer hoe je het gesprek begint op 113.nl/durftepraten. Aan de telefoon heb ik klinisch psycholoog en manager hulpverlening bij 113, Marijke Geerdink. Hele goedemorgen, Marijke. Goedemorgen. Ja, elke week dus 3 mannen in die jonge leeftijd die zelfdoding doen. Hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? Er spelen altijd meerdere factoren een rol. En, maar wat we zien is dat deze groep wel een hoger risico lijkt te lopen om op deze manier om het leven te komen. En wat we weten, hè, we hebben ook met jongvolwassenen gesproken over dit onderwerp. Ja. En wat wij weten is dat onder deze groep het taboe op praten over hoe het met je gaat, en vooral als het slecht met je gaat, eigenlijk nog groter is dan bij andere groepen. Hoe kan dat dan? Waarom vinden jonge mannen het moeilijker om daarover te praten? Ja, nou, voor een deel heeft dat te maken met, denk ik, dat het eigenlijk gewoon niet goed wordt geleerd, niet wordt aangemoedigd om daarover te praten. Er speelt ook schaamte heel belangrijk een rol. Hè, dat het schaamtevol is om te zeggen dat je niet weet hoe je verder moet, dat het niet goed gaat. Dat mensen erg worden aangemoedigd om te vertellen over je successen en wat er lekker loopt. Maar dat het toch niet past bij het beeld van een man of bij een jongeman. Om aan te geven dat het niet goed gaat. Dat je niet blij bent met jezelf. Dat je je zorgen maakt of dat je angstig bent. Nee, maar jonge vrouwen vinden dat dus makkelijker. Ja. Het lijkt een beetje stereotyp, hè, om het over jonge mannen, alsof dat één grote homogene groep is, en jonge vrouwen. Maar als je zo in algemene termen gaat praten, dan lijkt het inderdaad op dat jonge vrouwen, en eigenlijk vrouwen in het algemeen, veel beter in staat zijn om te vertellen en te praten over hun emoties, te praten over hoe het met ze gaat. En ook te praten over zichzelf als het niet goed gaat, als ze niet lekker in de vel zitten. Ja. En dat neemt niet weg dat ook bij jonge vrouwen trouwens, dat taboe op dit onderwerp, dus praten over zelfdoding, de gedachte, ook daar leeft het taboe. Dus het is niet alsof de ene groep dat zo dat wel heel goed kan. Het taboe wordt in beide, wordt zowel door mannen als door vrouwen gevoeld. Ja, en jullie hebben daarom nu de campagne Ik Zie Je hebben jullie gelanceerd. Dat doen jullie in samenwerking met verschillende jonge influencers. Eentje daarvan is muzikant, docent en TikToker Nigel Sean. Nigel, jij ook hele goede morgen. Goedemorgen. Waarom wilde jij meewerken aan deze actie? Eigenlijk gewoon heel simpel. Ik heb zelf gekampt met deze gevoelens. Mm-hmm. En ik heb zelf een community opgericht de afgelopen 2 jaar met mijn Twitch-kanaal. En ik merkte dat daar gewoon heel veel jongeren depressie zitten. En ook met een rugzakje, maar ook echt met suïcidale gedachten. En ik schrik er gewoon ook heel erg van dat er ook echt in mijn comment-secties gewoon ook echt soms gewoon gezegd wordt van... Hey, als ik jouw filmpjes of jouw muziek niet had, dan had ik waarschijnlijk niet meer geweest. Ja, dat is, dat is heftig om te horen. Ja, en je zei al, jij bent zelf ook open geweest over de tijd dat jij hiermee te maken had. Wat had jij in die tijd aan je omgeving? Klinkt eigenlijk heel erg, maar niet veel. Ik merkte toch wel dat ik er best wel alleen voor stond. Ja. En misschien komt dat natuurlijk ook wat er net ook al gezegd werd. Dat je toch als man een soort van het ook niet durft te zeggen, omdat je toch een soort van jezelf groot houdt. Ja. En als je even kijkt naar het opvoedende beeld van de 90s kids, was toch eigenlijk wel school, werken en presteren. En als je daarvan afstapte en het ging even niet goed met je, dan faalde je. En als je faalt, ja, dat is niet goed, hè. Dus je ging liever, dus je ging liever jezelf helemaal kapot werken en jezelf depressief maken, dan dat je eigenlijk stopte met waar je mee bezig was om voor jezelf te kiezen. Ja, en je zei het al, je houdt je al wat langer bezig met het onderwerp. Zo bracht je hier vorig jaar ook een nummer over uit. Ik hoor je en ik zie je, voel je al die liefde. Zeg maar wat je denkt, want ik wil je niet verliezen. Hou me in het oog, omdat ik in je geloof. Ja, Ik Zie Je heet het nummer ook, wat ook dus de naam van deze huidige campagne is. Waarom heb je dit toen uitgebracht? Eigenlijk in principe ook weer om even terug te koppelen naar het Twitch-kanaal. Ik ben toen een livestream gaan doen van 12 uur om geld op te halen voor 1 in 3. Mm-hmm. En in samenwerking daarmee hebben we ook gezegd van laten we meer doen. En ja, ik ben natuurlijk muzikant, dus ik dacht als we een song maken, dan kunnen we hopelijk wat meer mensen in mijn doelgroep bereiken met een verhaal. Dus ik heb ook de tweede jongen die op het... liedje hoort, Spike, die is ook erg... die heeft gekampt met depressie, negatieve gedachtes. En ook mijn producer Storm, die ook veel nog met paniekaanvallen kampt, et cetera. En ook in principe allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Dus het was eigenlijk heel stom om te zeggen, maar heel makkelijk om met die jongens aan het werk te gaan en om onze boodschap over te brengen. Ja, en jij hebt 175.000 volgers op social media, op TikTok. En je zei net ook al dat die wel eens tegen jou hebben gezegd... joh, door jouw muziek ben ik er nog, of jouw muziek sterkt mij. Dat lijkt me ook confronterend. Of is dat juist mooi om te horen? Kijk, vooral zeg maar... er is iets wat Discord is, en dat is natuurlijk de hedendaagse MS Facebook-achtig... waar gamers, et cetera, allemaal bij elkaar komen. Ja, een online spraakkanaal is dat. Een online spraakkanaal, en daar komen al mijn fans ook. En als ik af en toe daar zit, dan gaan ze met mij praten. En er komen echt verhalen uit dat ik op een gegeven moment ook gewoon echt moest zeggen van... jongens, ik ben er voor steun, maar ik ben geen psycholoog. Ik kan jullie niet helpen, weet je. Ik weet ook niet af en toe de juiste woorden te raken. En ja, daar ben ik ook niet voor opgeleid. Ik ben een muzikant, ik probeer juist af te leiden. Dat is toch weer even heftig om dan... je wilt graag helpen, maar soms weet je zelf ook niet de juiste stappen te zetten. Dus vandaar. Ja, maar Rijke, waarom is er dan eigenlijk gekozen voor influencer? Want Nigel zegt zelf al, ik ben geen hulpverlener. Nee, dat klopt. Kijk, er is niet zozeer gekozen voor influencers om dat gesprek aan te gaan. Maar wat we weten wat werkt en wat jongvolwassenen ook aangeven, is dat het ook helpt om te zien hoe andere mensen het doen. Dus als je zelf de weg niet goed weet, dan kan het heel erg helpen om te kijken naar mensen die wel die weg hebben gevonden. Mensen die het moeilijk hebben gehad. Mensen die wel praten over hoe het met ze gaat. Hè? Dus om een goed voorbeeld te hebben. Ja. Ja, daar ben ik het ook wel mee eens. Want ik denk ook dat mijn volgers en mijn fans die naar me opkijken, die mij dan natuurlijk als voorbeeld. En op het moment dat ik dan kan laten zien van, hey, kijk, ik heb ermee gekampt en ik ben eruit gekomen en ik ben er sterker van geworden. Dan geef je ook natuurlijk ook een positieve draai aan het. Ja. Van hey, you can do it. Net als dat ik het kan jij het ook. Ja. Maar dat kan mensen ook wel valse hoop geven, toch? Dat als ze vragen, hoe ben jij eruit gekomen? En dat proberen ze dan en dat lukt dan niet. Oeh, ja, kijk, dat is dus weer een vraag. Daar kun je dan, ja, daar kan ik geen antwoord op geven. Want dat gaat dan natuurlijk een stukje verder. Het enige wat ik natuurlijk kan doen is proberen om ervoor te zorgen dat er in ieder geval meer kans gecreëerd worden dat ze wel de keuze maken om te vechten voor hun leven. En wat daarna komt, psychologisch, et cetera, ik hoop dat ze door deze acties, et cetera, 113 bellen of gaan chatten en de juiste mensen aan de lijn krijgen om dan juist hopelijk de juiste stappen te kunnen zetten. Ja, is dat ook het doel van deze actie, Marijke? Ja, heel goed. Deze campagne is juist ook gericht op die omgeving van die jongvolwassen man. Hè? Dus om suïcides terug te dringen, ook onder jongvolwassen mannen, is meer nodig dan één campagne en is meer nodig dan één boodschap. We moeten dat op alle plekken in de samenleving. Iedereen moet daaraan bijdragen. Dus deze campagne is ook met nadruk gericht op de omgeving van die jongvolwassen man. Dus op de broers, op de zussen, op de vrienden. En dus deel van de boodschap is, hè, als het slecht met je gaat, als je moeilijke gevoelens ervaart, deel daarover. Maar de boodschap, deze campagne gaat het nadrukkelijk over mensen leren daarover praten. Wat we vooral willen aanmoedigen is dat mensen naar elkaar omkijken. Dat als je je zorgen maakt over iemand, dat je dat gesprek met iemand aangaat. Dat je iemand uitnodigt om daarover te vertellen. Hè? Want dat helpt iemand juist ook om over die drempel te stappen en die eerste stap te zetten. En vooral ook mensen, want als je in die campagne, in die video's, worden mensen ook naar de website van 113 geleid en naar Durf te Praten. En die pagina Durf te Praten heeft als doel om dat taboe te doorbreken. En ook om mensen de weg te wijzen naar de trainingen waar je kan leren praten. De Vraag Maar Training. Die Vraag Maar Training is dus met nadruk ook voor de omgeving van jongeren, jongvolwassenen. Waar je online in een uur gratis kan leren. Hoe gaat dat gesprek nou aan? En wat doe ik daarna? Ja, en hoe voorkom je dan dat mensen denken, deze influencers kunnen mij helpen? Nou ja, kijk, helpen. Mensen denken vaak dat, en zeker mannen en jonge mannen denken, ik moet het zelf doen. Hè? Ik moet mezelf helpen. Maar jezelf helpen kan ook betekenen dat je bij een ander hulp vraagt. En daar kan een influencer heel goed bij helpen om die weg te wijzen. En te zeggen, zo'n eerste stap moet je kunnen zetten. Dat het eigenlijk juist heel krachtig is, hè, om die eerste stap te zetten. En daarna. We zijn vooral op zoek gegaan naar waar kunnen wij deze doelgroep vinden. En dat is toch vaak op de sociale media, bij deze kanalen ook. Dus bij YouTube en TikTok en Reddit. Dus om mensen te bereiken. Jongvolwassenen of mannen zijn vooral heel moeilijk te bereiken. Zeker met deze boodschap. Ja. Dus er is gezocht om dat te doen op de plek waar ze zitten. Is dat ook waarom jij ja hebt gezegd, Nigel? Ik herkende het zelf. Ik herkende gewoon dat het probleem heel erg aan het gewoon heel erg heerste, vooral op de plek waar ik was. Dus vooral het Twitch-platform, het gaming-platform, mensen die thuis zitten achter een scherm, die niet naar buiten willen. Vooral tijdens de periode met de coronavirus-periodes, dat iedereen echt thuis bleef en iedereen thuis ging werken en allemaal vastgeklampt aan die tv of aan het scherm. En iedereen ook langzaam ook, ook onze leeftijdscategorie dan steeds meer depressief werd. Er niet naar omgekeken werd. Je zag echt dat het groeide. Dus dat was voor mij echt gewoon eigenlijk een alarmbel. Van, ik heb echt heel veel mensen die hiermee kampen. Dus I need to do something. Ja, miste jij dan ook zoiets in de tijd dat jij hiermee kampte? Absoluut, absoluut. Ik wat ik al zei, ik kom uit een generatie waarbij het gewoon is van, hey, hard werken, niet zeuren. En je bent een man en deal with it. Dat is eigenlijk een beetje, ja, eigenlijk heel slecht. Maar het duurde bij mij heel even om ook echt de tranen te laten en ook gewoon toe te geven van het gaat niet goed met mij. Nee, en wat was dan de reden wanneer je dat wel durfde? Wat was dat moment? Mijn vrienden en mijn vriendin. Die zeiden tegen jou, kom er gewoon voor uit. Nou, nee, gewoon meer het gevoel van het maakt niet uit hoe je je voelt, ik accepteer je. Maar ik denk dat het toch wel. Ik denk dat het misschien nog beter was geweest als er een soort van awareness was gecreëerd al. Of iets van een training van hoe je iets leert herkennen. Want ja, je ziet het natuurlijk niet heel snel. Ik had natuurlijk wel graag wel misschien eerder al een gesprek willen hebben. En dat is wat ik hoop, en wat 1 in 3 met ik zie je. Te bereiken dat de mensen om je heen misschien ook sneller wat dieper vragen dan alleen hey, alles goed. Ja, ja, ik vind dat wel een heel goed punt van Nigel Marijke. Hoe herken ik het als iemand in mijn omgeving met suïcidale gedachten zou kampen? Ja, dat is een hele goede vraag. We zeggen wel eens, suïcidaliteit heeft heel veel gezichten. Je kan niet aan het uiterlijk van iemand zien. Stereotyp verwachten we vaak dat mensen er somber bij lopen. En dat kan, hè. Wat we vaak zeggen is let op bijzondere gedragsveranderingen. Dus, en zeker bij mensen waar je al zorgen over maakt, die ook nog ander gedrag gaan vertonen. Mensen die iets ingrijpends en met name verlies hebben meegemaakt. En dat kan ook echt verlies van een belangrijke plek. Dus ook van werk of van perspectief. Verlies van een partner. We weten bij de mannen van middelbare leeftijd ook dat verlies van een partner een belangrijke risicofactor is. Hou mensen in de gaten en zeker opvallende gedragsveranderingen. Dat zo'n jongeman bijvoorbeeld zich wel gaat terugtrekken. Maar ook kan het zijn dat hij juist veel meer uitgaat, veel meer gaat drinken en daardoor ook minder bereikbaar wordt. Dat je zegt, wat raar, veel meer uitgaan, veel meer alcohol of drugs gebruiken. En daardoor eigenlijk ook wat uit contact lijkt te raken. Mensen, we weten ook dat jongvolwassen mannen soms wat dubbelzinnig kunnen gaan praten over dit soort dingen. Hè? Bijvoorbeeld in wat grappend over, nou, dan maak ik er een eind aan, dan stap ik eruit of zo. Dat soort een beetje harde, donkere grappen. Ja. En wat we weten is dat ook wel, juist voor jonge mannen, jongvolwassen mannen, een manier kan zijn om daar wel uiting aan te geven. Maar hoe ga ik daar dan mee om? Want als ik aan iemand vraag, denk jij aan zelfdoding? Dat kan zo hard zijn dat iemand helemaal dichtklapt. Ja, dat kan. Kijk, dat is het leuke van die training, van die vraag maar training op onze website. Daar leer je ook van, nou, hoe ziet dat eruit en hoe zet je de eerste stap? Mensen zijn vaak bang, als ik erover begin, dan breng ik de ander op gedachten. En dat is niet zo. Wat we weten is juist als je met deze gedachten rondloopt, dat het enorm kan helpen als iemand die handreiking doet. En juist er gericht naar vragen. Dan help je de ander, dan maak je de ander duidelijk van, joh, bij mij kun je daarmee terecht. Ja. Weet je, ik sta ervoor open om het daarover te hebben. En die training die helpt je om die eerste stap te zetten om het daarover te hebben. En leert je ook om te luisteren. En ik denk, wat heel belangrijk is, en dat hoorde ik Nigel ook net zo mooi zeggen, het idee is niet dat je het vervolgens in je eentje gaat oplossen voor de ander. Maar juist die opmerking viel, ik ben er voor je, dat je naast iemand komt staan en vervolgens zegt, nou, zal ik eens met je meekijken hoe we passende hulp kunnen vinden. Dat is heel belangrijk. En dat leer je ook in die training. Je wordt er, het is geen opleiding tot psycholoog of iets ingewikkelds. Het gaat erom hoe ga je echt en oprecht dat gesprek met de ander aan. Dat moet iedereen eigenlijk gaan leren. Op het moment dat je je zorgen maakt, dat je ziet dat iemand zich terugtrekt, juist heel veel alcoholdrugs gebruikt, uitspraken doet die wel gaan over een eind aan je leven maken, maar misschien ook niet. Om daar die stap vooruit te zetten en door te vragen en echt dat contact aan te gaan. Ja. Hoe kijk jij daarnaar, Nigel? Sorry? Hoe kijk jij daarnaar? Ja, kijk, ik zie zelf heel erg dat nu, rond deze tijd, iedereen is heel erg met zichzelf bezig. En, niet iedereen, maar je ziet wel gewoon, de focus ligt heel vaak gewoon op je eigen huisje, je eigen gezinnetje en alles daaromheen. Heel veel mensen hoeven daar niks van te weten. Om het even zo hard te zeggen. En wat ik heel erg merk is dat ik me heel erg snel openstel naar mensen nu die, hè, zoals wat vrienden van mij, die ook mee kampen, maar dat ik er zelf achter ben gekomen, omdat ik ook echt gewoon open en eerlijk gewoon vragen stel. Niet alleen hè, de directe van hoe gaat het goed later. Nee, maar echt. Hoe gaat het? Hoe gaat het echt met je? Hoe gaat het met je leven? Echt gewoon dieper gewoon de connectie aangaan en interesse tonen aan je medemens. Om ook gewoon echt te weten te komen hoe het echt met iemand gaat. En niet alleen om het te vragen omdat dat sociaal, sociaal is. Om te zeggen, hey, hoe gaat het met je? Ja. Dus dat is, ja, dan voel je je ook gehoord of zo. Ik weet niet hoe dat beter kan verwoorden. Nee, ik vind dat je het goed verwoordt, ja. Oké. Okay. Ja. Ik heb zelf ook nog wel een voorbeeld, ik weet niet of jullie het gezien hebben op social media, maar er is een filmpje wat heel erg veel bekeken wordt over twee vrienden die naar een voetbalwedstrijd gaan, 20 keer. En je hebt er eentje die is heel erg chagrijnig en moe, en die zit eigenlijk alleen maar op zijn telefoon. En die ander, die is heel happy, en die is de hele tijd aan het juichen, et cetera. Nou ja, telkens na een paar wedstrijden denk je op een gegeven moment van oké, deze reclame gaat over die duistere persoon. Over de depressieve persoon. Maar uiteindelijk bij wedstrijd 20 komt die depressieve persoon alleen en legt een sjaal op de stoel waar die happy persoon lag. Wow. Zat telkens. En ging het dus blijkbaar over die happy persoon. Dus het is ook nog eens zo dat, hè, we hebben het er net over gehad, hoe herken je het? Ik denk echt dat je het pas gaat herkennen op het moment dat je iemand leert kennen. Dus het is niet alleen het herkennen en het vragen erna, maar echt het leren, het echt oprecht willen leren kennen van de mensen met wie je omgaat. Dan heb ik het niet over dat elke persoon nu op een gegeven moment 20 mensen moet leren kennen. Maar in ieder geval in jouw kring ben wat meer oprecht en geïnteresseerd in elkaar weer. Want dat zijn we gewoon echt verloren. Veel mensen in ieder geval. Ik spreek niet voor iedereen. Maar ik zie dat we het steeds meer verliezen, ook met internet en met onze digitalisering en met telefonie en met een scherm voor je hoofd. Iedereen is alleen maar bezig met het perfecte plaatje, maar we zijn niet meer bezig met elkaar. En als we dat nou eens weer wat meer gaan focussen op elkaar, dan kunnen we elkaar veel beter helpen. En laten we hopen dat deze actie daaraan bij kan dragen. Nigel Sjan en Marijke Geerdink namens 113. Ontzettend bedankt voor jullie tijd allebei. En ga hier zeker mee door wat jullie doen, want jullie vertellen er heel mooi en integer over. En dan wil ik natuurlijk nog zeggen, zit je nu te luisteren en denk je aan zelfdoding, neem dan contact op met 113. Oh, how long, how long to me? 'Cause I'm little unsteady, little unsteady. Oh, I'm little unsteady, little unsteady. Mother, I know it's Unsteady van Ex-Ambassador sluit de nacht van Omroep Zwart af voor deze week. Zometeen hoor je op deze zender Vroeg met Jan van Poppel. En dan gaan ze het hebben over wat Europa kan leren van de aanpak van migratiestromen in Amerika. Hele mond vol, maar ik heb het uit mijn hoofd geleerd. En volgende week is hier Edson Olf van Bijeen te gast. Ik wens je nog een hele fijne dag. NPO Radio 1. 5 uur, Christine.